جزیرہ مدینے کا ہے, مدینے سے دور ہے, جینا جینا نہیں ہے, زندگی مدینے کی ہے, سانسیں بھی مدینے کی ہے, بہاریں بھی مدینے کی ہے, راتیں بھی مدینے کی, سب کچھ مدینے کا ہے, مدینے سے دور کچھ بھی نہیں ہے. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. کاش مدینے کی حاضری, آمین, با ادب حاضری ہمیں نصیب ہوتی, آمین, رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی, سرکار کی گلی میں. مدینے پاک کی حاضری کہ ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے, اور آخر کار ہمارا اختتام, ہمارا خاتمہ مدینہ منورہ میں ہو, ایمان اور عافیت پر, باصورت شہادت, آقا کے قدموں میں, آقا کے جلووں میں ہماری روح نکل جائے. جس کو مدینے کی یاد نہیں جس کے دل میں, وہ دل ویران ہے. جو مدینے کا ذکر نہ کرے زبان, تو زبان کیسی زبان ہے؟ کیونکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے. کیف سائے کا سارا مدینے گر, خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو, گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے. کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. کسی شاعر نے کیا اپنے جذبات لکھے, میں مریض مصطفیٰ ہوں, مجھے چھیڑو نہ طبیب ہو, میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ. ہاں, بلا لو پھر, آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے. آپ کا جو مدنی چینل ہے نا, یہ واقعی مدنی چینل ہے. یعنی یہ وہ چینل ہے جو ہمیں مدینے کا دیوانہ بناتا ہے, مدینے کا مستانہ بناتا ہے, مدینے کا پروانہ بناتا ہے. بس مدینہ مدینہ ہوتا رہے, مدینہ مدینہ ہوتا رہے, ہر وقت ہر وقت ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ, بس یاد تیری دل میں رہے روز و شبینہ. مدینہ یاد آیا ہے, مدینہ یاد آیا ہے. ذکر مدینہ کرتے رہا کرے, مدنی چینل دیکھتے رہا کرے, دیکھنے کی دعوت دیتے رہا کرے. یہ چینل واقعی ہمارے دل و دماغ پر مدینے کی محبت سوار کرے گا انشاءاللہ عز و جل، اور ایک مدینے کی طرف سفر کرنے کا، مدینے کی طرف بڑھنے کا، مدینے کی فضاؤں کو چومنے کا، مدینے کی ہواؤں کو چومنے کا ایک جذبہ، ایک ذہن، ایک سوچ اور ایک خیال، ایک تصور دے گا. یہ مدری چینل آپ کو بتائے گا کہ جو ایک سانس مدینے میں جو گزار لیتا نا کہ وہ ہے نا وہاں ایک سانس مل جائے، یقین مانو یہی ہے زیست کا حاصل. زندگی کا حاصل یہ ہے کہ مدینے میں ایک سانس مل جائے، کہ یہ وہ فضا ہے، یہ وہ ہوا ہے کہ باپا جب وہاں جاتے تو کہتے آ آ آ میں روح کی ہر تے میں سمولو تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. عرصہ ہوا عطار مدینے جانا سکا، سگے عطار مدینے جانا سکا، ہائی سے حالات نے چکڑا یوں خونے ارمان کیا. ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. اور پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر کاش پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر اے کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہو اکثر مدینے میں. میں یاد آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر آقا، سگی عطار آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر. بتاؤ حاضری کی پھر اجازت یا رسول اللہ، بنا لو بس مہمان دو گھڑی کا یا رسول اللہ. کیونکہ جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا، پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا. عشق میرے نعت سنائے تو جب سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. گار بہت ہوں موٹا آپ کے رکھنا کے گناہ گناگار بہت ہوں مسجد کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا مسجد کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے پھر بھی مجھے دامن میں چھپائے تو عجب کیا پھر بھی مجھے وہ پاس بلائے تو عجب کیا وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے کرم سے صحرا میں اگر پھول کھلا تو عجب کیا. جزاک اللہ جزاکم اللہ خیرن احسن الجزا جزاک اللہ خیرن. گولز پر جمع ہو گئی جی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم. پہلے کالر جنہوں نے اپنی دعوت اسلامی کے لیے کیا تحفہ بھیجا ہے جی. میرا نام شیخ صابر محمود ہے, میں جی غازو سے کر رہا ہوں, میں 240 کا ہوں جی. ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں خوش رکھے, اس جہان میں بھی خوشیاں نصیب کرے, اس جہان میں بھی شاد و آباد رکھے. اگلے کالر کی طرف سے ایک میسج آیا ہے جی جی, کہ میں مدینہ چھوڑ آیا. کیوں مدینہ چھوڑ آیا, تجھے کیا ہوا تھا جو وہیں پہ گھر بنا تھا تو کچھ اور, تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا, باپا کے شعر کے چند اشعار ہیں, میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی, کبھی لوٹ کر نہ آتا. کیسا لطف ہوتا ہے مدینے میں نا, نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا گب, ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور, مدینے میں کیسا سرور آ رہا. میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا, لیکن میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف جو ٹوٹ جاتا وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, میں جاتا. ایک غم جو ہے نا یہ کھائے جاتا ہے بندے کو کہ اب مدینہ چھوڑ تو آ گیا, اب پتہ نہیں کب جانا نصیب ہوگا, ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, بلاوا آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. تو بس یہ ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو غم مدینہ نصیب ہو جائے. آمین. اور جب چھوٹ گیا ہے مدینہ, تو ہر وہ اسلامی بھائی جو مدینہ چھوڑ آتا ہے اسے میری مدری التجا ہے, فراق مدینہ کے اشعار کلام یہ وقتاً فوقتاً سنتا رہے, تو انشاءاللہ تعالی غم مدینہ, یاد مدینہ, تو وہ مدینے کی تڑپ, وہ فراق, وہ کیفیت, وہ اس کو یاد آتی رہے گی. میں نہیں کہتا کہ ہر وقت ایک جیسی کیفیت رہتی ہے, لیکن اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں. جو گاڑیاں چلاتے ہیں اس طرح کی کیسیٹیں لگائیں, آنکھ بند کر کر سر پر یوں ہاتھ رکھ کر تو کبھی یوں بیٹھ کر سنتے رہیں, اور اس وقت مدینے کی گلیوں میں تصور تصور گھومتے رہیں اور اپنے قسمت کو روتے رہیں کہ کاش پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے در کی کھائے گی. اب تو خیر آئی گئے, اللہ تعالی ہم سب کو بعد اب حاضری عطا. آمین, آمین, آمین. آمین.